أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm mevzu, ders konusu İslam kardeşliği. Allahu Azze ve Celle'den meseleyi güzel ifade edebilmek için kudret ve kuvvet şahsım için ve sizler için de yine Rabbimden hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki bu dinde insanları birbirlerine bağlayan ve onları kardeş yapan tek şey iman bağıdır. Dinde insanları birbirlerine bağlayan ve onları kardeş yapan tek şey iman bağıdır. Allahu Azze ve Celle dili, rengi, ırkı, soyu, sopu ve cinsi ne olursa olsun insanlardan ancak iman edenlerin kardeş olacağını zikretmiş ve aralarına da birçok özel haklar koymuştur. Allahu Azze ve Celle Hucurat Suresi 10. ayeti celilede innemel mu'minune ihvatun, ancak müminler kardeştir buyurmuştur. Ancak müminler kardeştir. Unutmayalım ki iman kardeşliği bağların en kuvvetlisi, kalp ilişkilerinin en metini ve ruhi bağlantıların en yücesidir değerli kardeşler. Bu eşsiz kardeşliğin bağını şüphesiz ki Allahu Azze ve Celle bağlamış ve bu konuda nankörlük ederek o bağın kesinlikle koparılmamasını emretmiştir. Yani bu bağ, bu iman bağı herhangi birileri tarafından bağlanan bir bağ değildir. Bu bağ, unutmayın ki, Allah'ın bağladığı bir bağ. Allah bunu bağlamıştır ve bu konuda nankörlük ederek o bağın kesinlikle koparılmamasını da emretmiştir. Rabbimiz Ali İmran suresi 103. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor: topluca Allah'ın ipine yapışın. Ayrılmayın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zamanlar birbirinize düşman idiniz, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun bu nimeti sayesinde kardeşler oluverdiniz. Keza sizler bir ateş çukuru kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı, İşte doğru yolu bulasınız diye Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Farkındaysanız Allahu Azze ve Celle burada inandığını söyleyenlere bir hatırlatma yapıyor. Başta diyor ki topluca Allah'ın ipine yapışın. Ayrılmayın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın diyor. Hani bir zamanlar birbirlerinize düşman idiniz. Allah size hidayet verdi. Kalplerinizi birleştirdi. Sizi kardeşler yaptı. Allah'ın bu nimeti sayesinde siz kardeşler oldunuz diyor. Yine bir hatırlatma yapıyor. Hani siz bir uçurum kenarındaydınız. Bir ateş kenarında, ateş çukuru kenarındaydınız. Yani Allah hidayet vermeseydi ateşe yuvarlanacaktınız. Allah sizi buradan kurtardı. Size hidayet verdi ve sizi kardeş yaptı. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Allah'ın bu eşsiz nimetinin kadrini, kıymetini, değerini bilin. Ayrılmayın. Parçalanmayın. Allah'a hamdü senalar olsun değerli kardeşlerim. Ki bizi ateşe yuvarlanmaktan kurtarıp ve o eşsiz nimeti olan hidayetiyle bizleri kardeş yaptı. Ne kadar Allah'a hamdü senalar etsek azdır değerli kardeşler. Bizi ateş çukuru kenarından kurtardı, öyle mi? Bize hidayet bahşetti ve bizi aynı kaynaktan beslenen kardeşler yaptı. Elbette ki değerli kardeşlerim, bu eşsiz kardeşliğin bağını, aleykümselam, hemen oturun, hemen oturun. Bu eşsiz kardeşliğin bağının devamı içinde bizlere riayet edeceğimiz bir takım hak ve hukuklar da vaaz etmiştir. Aleyküm selam. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet, Allah'a hamdü senalar olsun ki o bizleri ateşe yuvarlanmaktan kurtarmış ve o eşsiz nimeti olan hidayeti vesilesiyle bizleri kardeşler yapmıştır. Ona bu hususta hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, elbette ki bu eşsiz kardeşliğin bağının devamı içinde bizlere kendisine mutlaka riayet edeceğimiz bir takım haklar, bir takım hukuklar vaaz etmiştir. Bu haklar ki değerli kardeşim, ümmetin birliğini, dirliğini ve güzelliğini, yani aralarındaki birlik ve beraberliklerini yitirmiş olmamaları, birbirlerine daha sıkı bağlanmaları için bunlara riayet etmelerini istemiştir. Eğer bu bahsi edilen bağlarını yitirmiş ise bir millet, bir topluluk, bir cemaat, artık mümkün değildir ki onlardan Allah ve Resulü'nün istediği şekilde bir cemaatçilik söz konusu olsun. Onun için tekrarında fayda vardır. Allahu Azze ve Celle'nin hidayet verdiği insanlar, Allah'ın iman bağı ile kardeş yaptığı insanlar arasına bir takım hak ve hukuklar koymuştur ki bunların devamını istemiştir. Bunların devamı cemaatin ayakta durması, ümmetin ayakta durması, onun birliği ve dirliği için çok önemli olan amillerdir değerli kardeşlerim. Onun için bunu anlatmıştır. Eğer bahsedilen bu özelliklerini, bu güzelliklerini yitirirse bir cemaat, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, Allah'ın kendilerine vaaz ettiği aralarındaki o özel haklara riayet etmemiş olurlar. Ve bunun hesabını da mutlaka Allah soracaktır. Bağı bağlayan Allah, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, ki herhangi birisi değil, Allah bağlamıştır bu bağı, sıkı bağlamıştır ve bunun kopmaması için takım haklar vaaz etmiştir. Kim bunu koparırsa Allah'ın hesabı bu hususta çetin olur. İnandığını söyleyen, ben de tevhid ehliyim diyen bir kimse eğer Allah'ın bağladığı bu bağı koparırsa veya bu bağı zedeleyecek bir takım faktörlerde bulunursa unutmasın ki bunun hesabını Allah o kimseye sorar. Öyleyse değerli kardeşlerim, bizim böyle bir güzelliği ve özelliği elde etmemiz için veya elde etmiş isek onu kaybetmememiz için Rabbimizin bu konuda bizlere vaaz ettiği bu güzel şeyleri öğrenmemiz lazım. Yani nelere dikkat edersek bu cemaatçilik şuurunda devam edebiliriz. Nelere dikkat edersek Allah'ın istemiş olduğu bir topluluğu yapılanması hususunda üzerimize düşeni yapmış olabiliriz. Biz bunlara bakmamız, bunları öğrenmemiz gerekir. Biz sair sohbetlerimizde ara sıra da olsa bahsetmişizdir, demişizdir ki bu hususta Allah'ın emrettiği ve istediği en güzel şeylerden birisi Müslümanların mutlaka birbirlerini sevmeleri gerekir. Birbirlerini sevme mecburiyetleri vardır. Tevhid ehli insanların en bariz özelliklerinden birisi budur değerli kardeşlerim. Allah için birbirlerini sevmeleri, Allah için birbirlerini dost edinmeleri gerekir. O şöyle buyurmaktadır. Ali İmran suresi 28. ayeti celile. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Yani müminler, müminleri, iman etmiş kimseler, iman etmiş kimseleri dost edinsinler. Onları bırakıp da başkalarını, başka birilerini dost edinmesinler. Çünkü insanda bulunan dost edinme hasleti mutlaka harcanacaktır. Eğer bunu Allah'ın istediği yerde harcarsa inanan bir kimse, başka yere lüzum kalmayacaktır. Başka yerlere harcanacak bir şey kalmayacaktır. Ve harcanmasını istediği yer de müminler, inananlardır. Bunu inananlar kendi aralarında harcamaları gerekir. Dolayısıyla burada zikredilen bu ayeti celilede Rabbimiz bizlere birbirimizi dost edinmemizi emrediyor. Bu Allah'ın kitabında bir emirdir. Yine Maide suresinde sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve Allah'a boyun eğen müminlerdir. Burada da yine inananların kimleri dost edineceğini Rabbul İzzet ne yapıyor? İzah ediyor, açıklıyor. Allah'ı dost edineceğiz. Onun elçisini dost edineceğiz. Ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, Allah'a boyun eğen, iman eden kimseleri kendimize dost edineceğiz. Tövbe suresi ayet 71. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar ki birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah merhamet edecektir. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki Allahu Azze ve Celle'nin dost kıldığı sadık Müslümanlar, birbirlerine karşı menfaat duygusundan arınmış, herhangi bir gayeden uzak ve her türlü şaibeden temizlenmiş, tertemiz bir sevgi beslemeleri gerekir birbirlerine. Yani herhangi bir menfaate dayalı, gayri İslami bir menfaate dayalı bir şeyle değil de, sırf Allah için, Allah rızası için bunu sergilemeleri gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerine dikkat edin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size tavsiye edeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Allahu Ekber. Hadis biliyorsunuz. Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Tirmizi'de yerleri, numaraları burada zikrediliyor. Sahih olan bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeminle ifade buyuruyor ki Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ha, öyleyse Müslümanlar, Müslümanım diyenler, hele hele Allah'ın kendilerine hidayet verdiği tevhid ehli kimseler bu hususta çok uyanık olmaları gerekir. Yani bu Allah'ın emrettiği, bu Allah'ın zikrettiği hükümdür. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirimizi sevme mecburiyetimiz var. Birbirimizi dost edinme mecburiyetimiz vardır. Ya eğer biz birbirimizi dost edinmezsek kimi dost edineceğiz? Yani bunu biraz önce ifade ettiğimiz gibi mutlaka harcayacağız bir yerlerde. Eğer ben Ahmet'i, Mehmet'i, iman eden kardeşlerim Ahmet'i, Mehmet'i dost edinmesem mutlaka bir başkasını dost edineceğim. Şart bu yani. Öyleyse bunu kendi aramızda sarf etme mecburiyetimiz vardır. Cennete girmenin başta gelen özelliklerinden birisi. İşte imandan olan bu sevgiyi İslam, değerli kardeşlerim, Allah yolunda sevgi diye isimlendirmiştir. Ve bu sevgisinde sadık olan bir Müslümanı da imanın tadını bulan bir mümin olarak nitelendirmiştir. Enes İbni Malik'ten gelen bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın halavetini almış olur. Şu üç haslet kimde bulunursa o kimse imanın tadını almış olur diyor. Bir, Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması. Allah ve Resulünün her şeyden o kimseye daha sevimli olmasıdır. İki, sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi, yani sevgisi sadece Allah için olması. Üçüncüsü ise diyor, ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise, Allah kendisine hidayet verdikten sonra tekrar küfre dönmekten de öylece korkmasıdır. Bu çok önemlidir. Yani bu üç haslet mutlaka imanın tadını almış bir kimse de bulunması lazım. Eğer yoksa zaten imanın tadını almış demek değildir bu kimse. Allah ve Resulü her şeyden sevimli gelmesi lazım bir insana. Tabii biz bunu Allah ve Resulü'nü nasıl seveceğiz? Allah'ı sevmenin, Resulü sevmenin ispatı nedir? Biz bunları sair derslerimizde işlemişizdir. Yani Allah ve Resulünü sevme sürekli itaat manasında tercüme edilir, değerlendirilir. Yani ayette de dediği gibi kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni ilahir. Ey Habibim onlara de ki Allah'ı sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Fettebi'uni, bana tabi. Ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı sevmenin ispatı peygamberine tabi olmaktır. Allah'ı sevmenin ispatı Allah'ın istediği şekilde hareket etmektir. Peygamberini sevmenin ispatı peygamberinin sünnetine ittiba etmesidir. Bunu sair derslerimizde anlatmışızdır hatırlarsanız. Evet, bu bir kimsede bulunursa imanın tadını almış demektir. İkincisi, sevdiğini sadece Allah rızası için sevecektir. Yani buğzumuzda, sevgimizde sadece ve sadece Allah rızası için olmalıdır. Üçüncüsü de çok enteresandır. Daha doğrusu dikkate şayan bir şey. Ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa diyor, Allah kendisine hidayet verdikten sonra küfre dönmekten de öylece korkan bir kimse. Allahu Ekber. Demek imanın tadını alan bir kimse küfre düşmekten çok korkar. Birilerinin yaptığı gibi, birçoklarının zannettiği gibi, nasıl olsa biz işte şöyle yaptık, paçayı yırttık, işte efendime söyleyeyim kurtulduk, bize artık bir şey zarar vermez değil, iman eden, hakkıyla iman eden, daha doğrusu imanın tadını alan bir kimse, ateşe düşmekten korkar. Ve hidayet bulduktan sonra küfre düşmekten çok korkar. Hani başka bir hadis hatırlarsınız, diyor ya, kalpler, bütün kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirir, çevirir. Şurada bir et parçası var. Allah onu bir çevirdi mi senin pilin bitmiştir. Severek yaptığın şeyleri, öyle mi? Yapmazsın. İşte hidayet dediğimiz olay. Allah çeker, alırsa elinden işim biter, pilim biter. Tabii ki Allah kimseye zulmetmez. Allah kimsenin elinden de tutup hidayetini çekip almaz. Onun için işlenen günahlar bunda büyük bir rolü vardır. Tabii Müslüman bunlara dikkat etmesi gerekir. Neyse, parantezi fazla açmayalım. Burada konu ile alakalı kısmın altını çizeceğiz. İmanın tadını almış bir kimse kardeşlerini Allah için sevmesi gerekir. O sevgisinde herhangi bir şaibe olmaması lazım. Gayri İslami bir çıkar olmaması gerekir. Allah için sevmesi gerekir. Ebu Umame radıyallahu anhadan gelen başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğine de Allah için buğz eder, verdiğine Allah için verer, men ettiğine de Allah için men ederse imanı kemale ermiş olur. Sevdiğini Allah için sevecek. Buğzu Allah için olacak. Verdiğini Allah için verecek. Vermediğine de Allah için vermeyecek. Bu haslete sahip olan bir kimse imanı kemale ermiş olur. Yine İbn Abbas'tan gelen bir hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İmanın en güçlü ve güvenilir kulpu Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani bu iki şeyi değerli kardeşlerim Allah için harcayacağız. Sevgiyi de buğzu da. Allah için seveceğiz. Allah'ın sev dediklerini seveceğiz. Allah için buğz edeceğiz. Allah'ın buğz ettiği şeylere buğz edeceğiz. Allahu Azze ve Celle kendisi için birbirlerini seven sadık Müslümanlara, yani bu kaliteyi yakalayan kimselere bakınız ahirette nasıl bir makam, mevki vaat ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. 7 sınıf kimse var ki Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde gölgelendirecektir diyor. 7 sınıf insan. Bunlar diyor, birincisi adaletli imam. Adil imam. Yani adaletli önderler. Rabbisine ibadet içerisinde yetişmiş genç. Gönlü mescitlere bağlı olan kimse. Allah yolunda birbirleriyle sevişen ve yan yana gelişleri ve ayrılışları Allah için olan kimseler. Ki konuyla alakalı altı çizilmesi gereken yer burası. Allah'ın hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde kendi gölgesinde gölgelendireceği insan sınıfı, birbirlerini Allah için seven, yan yana gelişleri ve ayrılışları sadece ve sadece Allah için olan kimseler diyor. Birisi de buymuş. Ve yine devam ediyor. Mevki ve güzellik sahibi bir kadın kendisini istediği halde ben Allah'tan korkarım diyen erkek, bu da çok önemli bir meziyet. Bu da basiretli bir kimsenin uzak duracağı bir şey. Çünkü yani her baba yiğitin uzak duracağı bir şey değildir. Onun için bu vasıfta olan kimseler de Allah'ın gölgesinde gölgelenecektir. Ve devam ediyor, diyor ki infak ettiğinde sol tarafının, sağ tarafının ne infak ettiğini bilmeyecek gizlilikte olan kimse. Ve en son 7. sınıfta tenha yerde Allah'ı zikredip de iki gözü dolup taşan kimse. İşte bu 7 sınıf insan değerli kardeşlerim Allah'ın gölgesinde gölgelenecektir diyor. Basit değil. Yani o gün düşünün, diğer hadislerde de hatırlarsınız, herkesin durumuna göre tere boğulduğu o güneşin insanlara yaklaştırıldığı o günde, kimsenin kimseyi tanıyamayacağı o günde, o dehşet verici günde Allah'ın gölgelemesi ne demektir? Onun için samimi bir Müslümanın işte burada bahsedilen şeylere dikkat etmesi gerekir. Ve hasreten konu ile alakalı olan kısım, birbirimizi Allah için seveceğiz, yan yana gelişimiz ve ayrılışımız Allah için olacaktır. Yine Müslim'in Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allahu Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyurur: nerede benim celalim için birbirini sevenler? Nerede o kimseler? Sırf benim için birbiriyle sevişenler. Nerede o kimseler? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bu günde onları gölgelendireceğim diyor. Nerede o kimseler diyor. İşte kıyametin o dehşetli gününde bu kalitede olan kimselere Allah'ın ikramı değerli kardeşlerim. İbni Ömer radıyallahu anh'a gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın kulları arasında öyle kimseler var ki kendileri peygamberlerden ve şehitlerden olmadıkları halde Allah indindeki derecelerinden dolayı kıyamet gününde peygamberler de şehitler de kendilerine gıpta edecekler. Sahabe sordular: ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir? Bize haber verir misin? Allah Resulü buyurdular ki: onlar aralarında akrabalık bağı bulunmadığı, aralarında mallar alıp vermedikleri halde Allah için birbirlerini sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onlar nur üzerinde minber üzerindedirler. İnsanlar korku içerisinde oldukları halde o gün onlar korkmayacaklardır. İnsanların üzülecekleri o gün onlar üzülmeyeceklerdir diyor. Ve ondan sonra da Allah Resulü şu ayeti kerimeyi okudu: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olacak da değillerdir. Demek ki Allah dostlarının vasıflarından bir tanesi de, yeri gelmişken ifade edelim bunu da, demek ki Allah dostlarının vasıflarından bir tanesi de neymiş? Aralarında herhangi bir akrabalık bağı olmadığı, herhangi bir ticaret menfaati olmadığı halde sırf Allah rızası için yan yana gelenler, Allah rızası için ayrılanlar. Demek bu da Allah dostlarının vasıflarından bir tanesidir. Sair derslerde anlatmışızdır. Allah dostları, bir takım insanların anlattığı gibi, duvarda post yürüten, gelecekten haber vermeye çalışan, cincilik, büyücülük yapan, bir takım üfürükçüler, şunlar bunlar değildir. Ve yine birçok zavallının zannettiği gibi sokaklarda dolaşan deliler değillerdir. Bunlar Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği gibi Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah için birbirlerini sevenler, iman edenler, takva ehli olan kimselerdir. Evet. Ne güzel bir şeref, ne güzel bir mükafat değil mi kardeşlerim? Şiddet, korku ve dehşet dolu bir günde Allah rızası için yan yana gelen ve birbirlerini Allah için seven kimselerin mükafatı ne kadar güzel değerli kardeşlerim. Konunun bu bölümü ile alakalı size anlatacağım daha çok hadisler var ama dersimiz uzamasın diye ben konuyla ilgili başka bir bölüme geçiyorum. Müslümanların, inandım diyen kimselerin aralarındaki Allah'ın koyduğu haklardan bir tanesi de neymiş? Müslüman, Müslümanı terk etmez. Birinci olarak anlatmaya çalıştığımız, hakkında bir sürü delil zikrettiğimiz, bıkmayasınız diye zikretmediğim daha bir sürü deliller var ama onlarla da anlamışızdır ki Müslümanlar birbirlerini sevme mecburiyetinde, Müslümanlar birbirlerini dost edinme mecburiyetinde, Müslümanlar Allah için yan yana gelme mecburiyetindedirler. Bu onlara Allah'ın emridir. Bundan kesinlikle uzak durmamaları gerekir. Şimdi ikinci bahsini etmiş olduğumuz husus ise, daha doğrusu edeceğimiz husus ise, Müslüman Müslümanı terk etmez. Müslüman Müslümanı terk etmez. Şuurlu ve basiretli bir kimliğe sahip olan bir Müslüman, İslam dininin sevgi, şefkat ve birlik ve beraberliğe davet eden bir din olduğunu, bunun yanı sıra buğzu, kini, ayrılığı ve dargınlığı da yasakladığını çok iyi bilir. Eğer Kur'an'ı ve sünneti okuyor ise, eğer Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber edinmiş ise bir Müslüman, o Kur'an ve sünnetin tertemiz sayfalarında İslam'ın buğzu yasakladığını, İslam'ın kini yasakladığını, İslam'ın dargınlığı, ayrılığı yasakladığını iyi bilir. Ayrıyeten Allah için birbirlerini seven ve Allah için yan yana gelen bir Müslümanı bazı fitne ve hataların birbirlerinden ayırmayacağını da çok iyi bilir. Çünkü Allah için sevme bağı birinin yapabileceği bir hatadan dolayı hemen kopabilecek bir bağ değildir. Eğer kopuyorsa unutmayın ki bu Allah'ın bağladığı bir bağ değildir. Yani nasıl bir bağ ki hemen patladık tabiri caizse kopuverdi. Şimdi şu hadis-i şerife dikkat edin. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki kimseden birinin ilk işlediği günah, ilk işlediği suç birinin diğerine karşı, bunların arasını ayırmış ise bu ikisi Allah için yahut İslam için birbirlerini sevmiş değillerdir. Hadisi görüyor musunuz? İki kimseden birisinin işlediği bir suç, biri birine karşı bir hata işledi, öyle mi? Eğer bu suç aralarını ayırmış ise bu ikisi Allah için birbirlerini sevmiş demek değillerdir. Bunlar İslam için birbirlerini sevmiş demek değillerdir. Şunu kafaya çok iyi koyma mecburiyetindeyiz. Yani eğer Müslümansak, bunun manası neydi? Müslüman teslim olan. Yani eğer teslim oldu isek her şeyimizle teslim olma mecburiyetindeyiz. İşimize geldiği yerlerde teslimiyet göstermek, İşimize gelmediği yerlerde teslimiyet göstermemek olmaz. Bu İslam böyle bir şey istemiyor. İşine geldiği yerde teslimiyet göster, işine gelmedi mi yan çiz. Ha, İslam böyle bir şey istemiyor. Her şeyinle teslim olma mecburiyetindesin. Evet, bu hadis-i şerif kulağımıza küpe olması lazım. Unutmamamız gerekir. İki kimse, birbirini Allah için seven iki kimse, eğer gerçekten Allah için birbirlerini seviyorsa, onlardan herhangi birisinin işlediği bir suç onları birbirinden ayırmaması lazım. Eğer ayırmış ise hadis, bunların birbirlerini sevmediğini söylüyor. Değerli kardeşlerim, bununla beraber İslam, insan nefsinin tabiatından sarf-ı nazar etmemiş, kızgınlık ve zayıflık anını göz önünde bulundurarak onlara da ufak bir pay ayırmıştır. Çünkü insan zayıftır, cılızdır. Onun için onun da kızacağı, onun da efendime söyleyeyim köpüreceği yerler olur. Ona bir sınır tayin etmiş. Demiş ki bir Müslüman bir Müslümana 3 günden fazla kin tutmasın. Ha. Böyle bir sınır tayin ederek onun yapısını göz önünde bulundurmuştur İslam. Kızabilir, olabilir, insandır. 3 gün içerisinde bunun izale olması gerekir. Bunu taşırmayacaksın. Evet. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk etmesi helal olmaz diyor. Bir araya geldiklerinde bu yüz çevirir, öteki yüz çevirir. Halbuki en hayırlısı selamı ilk verendir diyor. Şimdi iki kişi dargın, küskün yan yana geliyorlar. Lan bekler ki o versin, bekler ki o versin. Burada bir an önce o dargınlık, o kırgınlığın ortadan ayrılması için Allah hemen bir mükafattan bahsediyor. Bir hayırdan bahsediyor. Selamı ilk önce veren diyor. Görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu açık ve net uyarısına kulak veren bir Müslüman, sebep ne olursa olsun, din kardeşinden uzak durmaya sabredemez. Sebep ne olursa olsun, din kardeşinde, yani eğer din bağı, iman bağı söz konusu ise artık gerisi ne olursa olsun, uzak durmaya sabredemez. Bilakis onunla barışmaya ve selam vermeye gayret eder. Çünkü en hayırlıları selamı ilk verenlerdir diyor. Öteki de selama cevap verirse her ikisi de barışma sevabını alır. Eğer selama cevap vermezse selam veren dargınlık ve ayrılık günahından kurtulur. Selamı kabul etmeyen diğer de bu günahı omuzlarına yüklenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Bir müminin bir mümini 3 günden fazla terk etmesi helal olmaz. 3 gün geçtikten sonra onu bulsun ve ona selam versin diyor. Onu bulsun ona selam versin. Eğer selamı alırsa ikisi de ecirde ortaktırlar. Eğer selamı alınmazsa selam veren dargınlık ve ayrılık günahından kurtulmuş olur. Görüyor musunuz? Hadis ne kadar açık ve net. Hangi baba yiğit öyle hem darılacak hem de gidip onu arayıp bulacak da selam verecek? İşte bu baba yiğitliktir. İslam böyle baba yiğit olmaya davet ediyor. Niye? Aslında bu anlatılan şeyler eğer inandığını söyleyenler arasında nevşü nema bulsa, inanın birbirlerine anlatıldığı gibi böyle kenetlenseler, onlara hiçbir şey olmaz. Yani bugün kafirlerin, Müslümanların ensesindeki tokatları, silleleri uzak olur. Kesinlikle dokunamazsın. İşte Müslümanlar arasındaki bu yönlü problemlerden. Bu tabii ki bugünkü derste işlediğimiz bir problem. Daha nice problemler var Müslümanlar arasında. Bu buradaki anlattığımız, anlatmaya çalıştığımız ve Müslümanların ensesinden tokatın eksik olmamasına sebep olan şeylerden birisidir. Birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerine karşı saygıları, sevgileri yok. Evet. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim mümin kardeşine 1 sene dargın durursa bu onun kanını dökmek gibidir. 1 sene dargın durmanın vebalinden haberiniz var mı? Kanını dökmek gibi. Yani onu öldürmek gibidir diyor. Diğer bir rivayette hiçbir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Kim 3 günden fazla dargın durur ve bu halde iken ölürse ateşe girer. Yani bunlar diğer hadislerin ziyadeli olan kısımlarıdır. 1 sene devam eden insan ne yapıyormuş? Onu öldürmüş gibi bir cürmü var. Küs durur da o halde geçer giderse Allah onu ateşe sokacak. Bunlar hep sahih hadislerdir. Yerleri, numaraları burada zikrediliyor. İslam nizamı nefislerin terbiyesinde karşılıklı sevmeye, yakınlaşmaya ve ülfete çok önem verir. Bu yüzdendir ki buğzun, hasedin ve dargınlığın şuurlu bir Müslümanın hayatında asla yeri olmaz değerli kardeşlerim. Allah ve Resulünün insanlık için ahlak metodunun en mükemmeli olan bu mesajlarından sonra basiretli bir Müslümanın bu tür şeylere hayatında yer vermesi mümkün değildir. O yüce nizamın başka bir mesajına gelin hep beraber kulak verelim. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinizle alakayı koparmayın. Birbirinize küsmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olun. Kafanıza göre kardeşler değil. Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olun. Böyle kafamıza göre bir kardeşlik metodu, planı, projesi çıkarırsak bu 2 günde bir değişebilir. Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olun. Keyfimize göre kardeşlik olmaz. Yine başka bir hadis, ben yerlerin numaralarını zikretmiyorum. İsteyenler alabilirler. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. İnsanların ayıplarını araştırmayın. Casusluk yapmayın. Rekabet etmeyin. Hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize küsmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Bu da yine Şeyhain hadisi. Yani Buhari ve Müslim hadisi. Birbirinizi çekememezlik etmeyin. Satın almayacağınız malın fiyatını artırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize küsmeyin. Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona buğz etmez. Ona yardımdan elini çekmez ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır diye 3 defa da Allah Resulü eliyle göğsüne işaret ediyor. Ve devam ediyor, diyor ki kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Unutmayın ki Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı ve şerefi haramdır. Allahu Ekber. Evet, samimi ve ihlaslı bir Müslüman peygamberinin bu kadar nasihatlerinden sonra bir Müslümana karşı kalbinde kin ve buğz taşıması mümkün değildir. Bu kadar nasihatlere rağmen bir Müslümanın hala diğer Müslümana karşı gayri İslami bir tavrı var ise bu kimsenin Rabbinden gelen şu uyarısına çok iyi kulak vermesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı ile Allah haber veriyor. Söyle onlara ey Muhammed. Onlara şunu anlat. Pazartesi ile perşembe günlerinde cennet kapıları açılır da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan her bir müminin günahları mağfiret olunur. Ancak kendisiyle din kardeşi arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse bu mağfiretten müstesnadır. Bundan müstesnadır. O iki kişi hakkında birbirleriyle barışıncaya kadar bu iki kişiyi mağfiretten geri tutun. Bunları geri tutun. Bunları geri tutun denilir. 3 sefer üst üste basa basa söylettiriyor. Evet değerli kardeşlerim. Bununla konunun bu babı ile alakalı da söylenmesi gereken daha çok deliller vardır. Yani gerek Allah'ın kitabından ve gerekse Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden Müslüman birbirini terk etmez. Müslüman birbirini yalnız bırakmaz. Her ne şekilde olursa olsun bu hususta da daha birçok deliller vardır. Ama birkaçı ile de olsa herhalde bize neyin anlatılmak istediğini anlamışızdır. Değerli kardeşlerim, sağlıklı bir camianın oluşması hususunda, Müslümanların birbirlerine kenetlenmeleri hususunda, birlik ve beraberliklerinin yürütülmesi hususunda Allah'ın onlardan istediği, onların aralarına koyduğu kurallardan bir tanesi de Müslüman diğer kardeşini affeden, Müslüman diğer kardeşine nasihat edendir. Bu da aralarına konulmuş olan bir bağdır. Bir hukuktur. Şuurlu ve basiretli bir kimliğe sahip olan bir Müslüman, kızdığında öfkesini yenen, kardeşlerini bağışlayan ve onlara nasihat eden kimsedir. Çünkü o iyi bilir ki kuvvetli bir Müslüman ne pazıları büyük olan ne de adaleleri sert olan bir kimsedir. Tersine kuvvetli, güçlü Müslüman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de biraz sonra zikir geçecek hadisinde anlattığı gibi kızgınlık anında nefsine hakim olan onu sırtının üstüne yere getirendir. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Pehlivan kimdir bilir misiniz diyor sahabelerin arasında. Sahabeler dediler ki pehlivan güreşte insanları yenendir. Hayır diyor. Asıl pehlivan kimdir bilir misiniz diyor. Asıl pehlivan öfkelendiğinde nefsine hakim olan, onu yenen kimsedir. Onu sırtının üstüne yere vuran kimsedir. Asıl pehlivan budur diyor. Buhari ve Müslim hadisidir. Kızgınlık anında nefse hakim olma Müslümanın kuvvetli ve güçlü olduğunun bir delilidir. Nefsine yenik düşmesi de onun zayıf ve cılız olduğunun delilidir. Evet değerli kardeşlerim, Müslümanın kabarmış olan kızgınlık dalgalarına kapılıp geçici bir öfkeye teslim olması, sinirlerine hakim olamaması birçok problemlerin çıkışına sebep olabilir. Dolayısıyla bu sebepler yüzünden düşülen hataların telafisine çok uzun gün ve geceler yeterli olmaz. Veya başka bir ifadeyle bu kızgınlığın faturasını çok uzun yıllar oluşturabilir. Kızarsınız, şeker bir adamı vurursunuz, öyle mi? Hadi bakalım. Faturası ne kadarmış? Paranız yoksa fatura bayağı kabarıktır. Evet. Kendisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bana nasihat eder misin denilen bir kimseye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin La tağdab ya ahi. Ey kardeş sakın kızma. Bu ifadeyle kızmanın daha doğrusu kızmamanın ne kadar önemli bir meziyet olduğunu anlatmıştır. Bana nasihat et demiştir. Allah Resulü tek bir kelimeyle nasihat ediyor. La tağdab ya ahi. Sakın kızma ey kardeş diyor. Çünkü kızgınlık gerçekten insanın başına birçok musibet ve belalar getirebilir. Müslüman kardeşine kızsa dahi bu kızgınlığını gizlemeyi, onu affetmeyi ve onun bazı hatalarına göz yummayı bilen ve yeri geldiğinde de ona kardeşçe nasihat eden kimsedir. Çünkü bu olgun hareketin kendisini Allah'a yaklaştıran bir vesile olduğunu sakın aklından silmesin. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. O takva sahibi kimseler ki öfke ve kinlerini yenen, İnsanların kusurlarını bağışlayan kimselerdir. Allah iyilik edenleri sever. İşte Allah böyle davrananları sever. Bu yüce dinin emir ve yasaklarını nefsine sindirmiş şuurlu bir Müslüman, değerli kardeşlerim, kin tutmaz. Öfkelenmez. Öfkelendiğinde ise kardeşini affeder ve böylece ayette zikri geçen muhsinler sınıfından olur. Muhsinler sınıfından olur. Uzunmuş. Hulasa değerli kardeşlerim, fazla dersi uzatmayalım, sizi de sıkmayalım. Son zikretmiş olduğumuz babda da ifade ettiğimiz gibi Müslüman Müslümanı affedendir. Müslüman Müslümana nasihat edendir. Müslüman idare edendir değerli kardeşlerim. Eğer bir insan Müslüman, bir de birileri tarafından sürekli idare edilen bir kimse ise, bu tehlikeli bir şeydir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birisi gelmeden onunla ilgili bir şeyler söylüyor Peygamberimiz hanımının yanında. Hani onun çirkinliğinden bahsediyor, kötü ahlakından bahsediyor. İçeri geldiğinde de, ona iyi muamelede bulunuyor. Ve Ayşe validemiz de diyor ki ey Allah'ın Resulü sen o adam hakkında böyle böyle dedin. Ondan sonra geldiğinde de böyle davrandın. Ey Ayşe insanların Allah katında en şerlileri kimlerdir biliyor musun? Şerlerinden emin olabilmek için kendilerine iyi davranılan kimselerdir diyor. Demek ki bir Müslüman bir Müslümanın şerrinden emin olabilmek için ona iyi davranıyorsa onu idare ediyorsa o Müslümanın vay haline. Yani o Müslüman Allah indinde bunun hesabını verecektir. Yani bunun hesabını Allah ona soracaktır. Bunu iyi düşünmesi gerekir. Cemaat içerisinde bir fitne, bir kargaşa oluşmasın diye eğer bir kimseye iyi davranılıyor ise, şerrinden emin olabilmek için iyi davranılıyor ise, çirkin laflarından, sözlerinden korunmak için iyi davranılıyor ise, yazıklar olsun o kimseye. Unutmasın ki işte bu hadiste anlatıldığı gibi Allah'ın sevmediği kimselerdir bunlar. Öyleyse idare edilen insan değil, idare eden insanlar olmaya çalışın. Eğer idare edilen insanlar iseniz bu iyi değildir. İdare edeceksinizdir. Tevhidi anlamış, kavramış bir Müslüman karnı büyük olacak, çok yutacak. Omuzları çok geniş olacak. Çünkü çok şeyler taşıyacaktır. Bu dava böyle bir davadır. Çünkü karşılığında cennet ve cemalullah vardır. Allah bize Resulü vasıtasıyla bildirmiş olduğu bu meziyet sahibi olmamızı bize nasip etsin. Evet, hulasa değerli kardeşlerim, Müslüman her hali ile Müslümandır. Allah Resulü'nün yine bir hadislerinde dediği gibi İslam bir bohça gibidir. Dört cevanibinden de tutulması gerekir. Birisinden tuttunuz mu olmaz. İki tarafından tutsanız yine olmaz. Bohçada ne varsa dökülür kaldırdığınızda. üç tarafından da tutsanız olmaz. Dört cevanibinden de tutulması gerekir diyor. Evet, Müslüman her haliyle Müslüman olması gerekir. Onun bu husustaki, onun bu konudaki özet olarak kimliği, kardeşlerini Allah için sever. Onlara buğz etmez. Onları terk edip yardımsız bırakmaz. Onlara nasihat eder. Nasihatlerini dinler. Zalim de olsa, mazlum da olsa onlara yardım eder. Ellerinden tutar. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Ya Resulallah, mazlum anladık, yardım edelim de zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun da elinden tutar, hakka sevk edersin diyor. Onu bizim anladığımız manada sırtına tekme vurup da atarsın değil. Atarsan bunu sana zarar olacaktır. Onun başka yerlerde işlediği naneler, yediği naneler, kırdığı tas tabak yine gelip seni bulacaktır. Ha işte Müslüman. Onun için zalim de olsa, zulüm de etse ona yardım etmek gerekir. Kendi hesabını Allah'a verir. Sen sana düşene bak. Onların kederleriyle kederlenir. Dertleriyle dertlenir. Onların gıybetini etmez. Onlara zulmetmez. Onların kusur ve ayıplarını araştırmaz. Onlara yumuşak davranır. Kabalık etmez. Onlara karşı güler yüzlüdür. Onlara karşı alçak gönüllüdür. Onlara üstünlük taslamaz. Onları hakir görmez. Onların kalbinde kırmaz. Basiretli, şuurlu bir Müslüman. Evet, muhterem kardeşlerim. Basiretli ve sadık bir Müslümanın din kardeşlerine karşı bu şekildeki tavrı şüphesiz ki onun imanından kaynaklanmalıdır. Bunun aksine bir davranış içerisine giremez samimi bir Müslüman. Çünkü her kap içerisinde olanı dışarıya sızdırır. Çiçek kendi kokusundan başka bir şey yaymaz. İyi toprak da muhakkak ki iyi ürün verir. Öyleyse değerli kardeşlerim, sizlere ve kendi nefsime son nasihat, haydin Allah'ın istediği gibi bir fert olmaya ve yine haydin onun bizlere tarif ettiği şekilde kardeşlik hukukunu devam ettirmeye. Allahu Azze ve Celle'den son niyazımız, buraya kadar sahih delillerle ispat edilen bu kardeşlik kurallarına bizleri harfiyen uyan kimselerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılmayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa